أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون دي يتونو كي الله جل جلاله مشرکانو ته تنبيه ورکي پا خلقو بانده چکم مخ کی تیر شوی دی او ترغیب ور کئی دیتا چی دی دیو گرزی پس مکہ کے او دی دیو گوری دا دین مخ کے دیر مضبوط خلق تیر شوی دی دا دین پا قوت کم سیوا ہو اللہ فرمائی اشد منهم قوا او په آثارو کې هم د دینه سی او په اړول را اړول د زمګه کې زمګه کول بکول اړول را اړول یا پاږی کې بنگلې جوړول پاږی کې کپنې لګول پاږی کې بوټي کرل پاږی کې فصلونه کرل یا اړول راړول د نهرونو د جاری کولو لپاره یعنی د ځمکې نه څومره پواید چې د دوی نه مضبوط او پاغې کې ځمکې نه کافی پیدا وجته کړې وي او درېمه خبره و عمروها هغه ځمکه آباده کړې و اکثره مما عمروها ډېر زیاته د دوی نه چې دی آباده کړې ده نو الله وی دی دیو ګرځي پزمکه کې دی دا هغه خلکو انجام وګوري چې د دین مخ کې تیر شوی دي نمبر 1 په طاقت کې د دین سیوا طاقت افرادی دی او که طاقت د بدن دی نمبر 2 د زمکه نه په فوایدو چتول کې په پیدو چتول کې د دین سیوا او نمبر 3 د زمکه په آبادولو کې د دینه مضبوط د زمکه دمره نه د آباده کړي چې څومره غیب کې کورونه جوړ کړي او بنگلې جوړ کړي وي غرونه تراشلی وو او کیسما قسم نخري کړي وي د زمکه په آبادولو کې په دې درو وړ فورس او طاقت کې د دین سیواو او الله تعالی بیانای چې جاءت هم رسولهم بالبينات اغه تم پیغمبران راغلی وسنګ چې دی تراغلی واضح دلائل سر راغلی وسنګ چې دی اهل مکه او ته پیغمبر واضح دلائل سر راغلی نو دی دیو ګوري چې ګور ارس کې د دین سیوا او وسنګ چې اغه د پیغمبرانو تکذیب کو د پیغمبرانو دلائل رد کړو حق رد کړو پیغمبرانی اونمنل د پیغمبرانو راولې قانوني اونمنو او چې کوم حق دلائل په حق باندې غیم رد کړو حق یې مرد کړو نو الله تعالی هغه هلاک کړو تباہ او برباد کړو مکانونه موجود دي دی پی تیری گرا تیری گی او اس نشتاغی اللہ تعالی ختم کلو نیستو نابوده گو نو دی دیو گرزی او گوری کدیم دا غی پشانتی عمل کنو دا اللہ سره د اچا نصب نشتا کدیم آغا سی عملی پیغمبران را غلی دیو دا اہل مکہ نمانی ندی با ملاغ سی تباکی سنگه چه ده دین مضبوط و هر سکی مضبوط طاقت عباده هر سکی مضبوط و ده دین و غی اللہ تباکلو چه حق آغی و نمنو نو کده اهل مکه حق نمنی دی با ملاغ تباکی ده اللہ چه سر رشته نشتا اللہ تعالی پا عمل باندی انعام ورکی او پا بدعمل باندی سزا ورکی خبرم ده انترالا بیا که چا زین ترازی چې الله باغی زیاته کړه الله پرمای فما کان الله لیظلمهم الله قانون دا دی دا الله صفت دا الله نه دی چې بچا باندې ظلم کی الله د ظلم نه مبرر دی الله ظلم بچا نه کوي باغی الله ظلم نو کړي نو ظلم بچا کړه الله پرمای ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن و دی مسلسل چ خصوصا په خپل ځانونو باندې دغه ظالمانو ظلم کو نو د الله قانون او د الله پیغمبر او د الله دلیل رد کول لا پزان ظلم دی د الله قانون سره ظلم نه دی د الله پیغمبر سره ظلم نه دی حقیقت کې چې وګورنو اولن د خپل ځان ظلم دی زکه چې ادي رد کنه الله با بیا تباکول کین نو الله فرمایي دوی په خپل ځان باندې مسلسل ظلم کړي نو کدا اهل مکم مسلسل په خپل شرک او کوپر باندې رواني الله تعالی به اغسی تباکی او الله پرمای سم مکان عاقبت الذین اساءوا او بیا ش انجام د هغه کسانو اساءوا چې هغه شرک کړو ګناونه کړو د الله نه پرمانه کړو د الله پیغمبرانو او دلایل رد کړو نشو انجام دا اغی اسوء ناکار انجام یا اسوء دا اغی انجام شن ناکار انجام یا ناکار سزا چه چا ناکار عمل کرده و اللاوی انجام ام ناکار شن دا بدو انجام سی بدی دا پختو مطل لی و جیسه کرینو حغبا ری بیدانه چه تو کری جوار او بیا ریب پستا داس نگی خبر دین تا لکن یاو کری تماکو او بیا تری شرکه غنم اللہ پرمائی سم مکان عاقبت اللذین بیا شا انجام دا اغا کسانو اسا او چی اغای شرک کڑو دا اللہ نا پرمانی کڑی وا اسو آنا کار سزا یا اسو آنا کار عاقبت نا کار انجام اغسد جہنم دی ولی انجام ناکار شو یو وجه الله بیان کا اساءو او دویم وجه بیان ان کذبوا بآیات الله د دې وجه نه هغه اساءو ناکار عمل سو دا چې دې تکذیب کړو د آیاتونو د الله د الله آیاتونو د الله دلیلونو ته دروغ ویلو وکانو بها یستهزئون او اغی بها چې د آیاتونو پورې یستهزئون مسلسل ټوکی به کولی نه اهل مکه کچری تاسو د الله یاتونو پورې مسلسل ټوکی کوي او د خپل عمل نه بدلوي الله به مستاسو هغه سي انکار حشروږي او ناکار انجام به شي څنګه چې د هغه خلکو انجام شو نو دې پورې الله جل جلاله دې ته تخریب فرق به خال من سبقه چې کوم مخک خلک دیر شي الله تعالی وړاندې کوي هغه ته وګوره نگورا دا صرف دا غی دو پارا نو زمونگ استاز دو پارا مکه بل کومونو تکتل پکار دی خمونگ مسلمانان یو نو بیا مسلمانانو کیو گورا چی چا دا اللہ ناپرمانی کردی دا زمونگ بما حلیو چی چا دا اللہ اطاعت کردی کمونگ اتاسو اطاعت کنو زمونگ بم اغا معاملہ اللہ کئی سنگ چی اطاعت والا سر اللہ بہترین معاملہ کردی دا بہر موقع باندی اللہ دا غی نصرت و امداد کردی دنیا او قبر اخرت کې الله کامیاب کړی نه عبرت اغستل پکاري انسان لا عبرت اغستل پکار دي د ما قبل خلق الله يبدا الخلق الله پیدا کړی دی ابتدایي طور مخلوق دا مکی سورتونه دی او مکی سورتونو کې اکثر اثبات د حشریدی به قیامت نه منو کړو نبی اسلام ته ډو کې چورو کې کافر دا به الله را ژوند دی سورت یاسین کې برا شروع شو نو الله جل جلاله زیب زیب باندې اس بات د قیامتم کې چې قیامت شته الله یبدا الخلق الله په ابتدایي طور پیدا کړی د خلکو دا مخلوق الله ابتدایي طور پیدا کړی ثم يعيده الله به دوباره پیدا کی بیا به دوباره کی دی مخلوق لرا په پیدایش کی ثم الیه بیا خاص دی الله تا نه بل چاہتا ترجعونا تاسو به واپس کړی شئ د سزا لپاره د سزا او جزا لپاره سزا او جزا چې چا خیر عمل کړي خیر به ته ملو شي او چې چا شر عمل کړي نو شر به ورته ملو شي هر انسان با چې الله ته واپس شي خپل عمل سره به ملاقات شي ورپسې تخویف مجرمانو ته نافرمانو ته ويوم او په هغه ورځ باندې چې الله ته واپس شي نو په هغه ورځ تقوم الساعه چې قائم شي قیامت یبلس المجرمون نا امید بشي مجرمان د هر یو خیر نه بنو امید ولې اچ یو انسان مخ کې صرف شرک لګل لري صرف د بت عبادت لګل لري صرف د پیغمبر نه پرمانی لګل لري صرف د پیغمبر چې کم توحید دی غیر ټکراو کړل لري نو چې قیامت تل شي دا مخ کې سړي چې به خوشاله شي او به د خیر تمو ساتي جو سړي خیر کړی ني نو داغه نه بس ابس د خیر تمو کې دلانه خبر ده تعالی نو مجرم سړي مشرک سړي کافر سړي دیبنه امید شي ځکه د مخ کې صرف کفر او شرک او د الله نه پرمانی نه مخ کې هغه اسباب لګلې دي چې کم اسباب د عذاب دي او مخ کې هیڅ یو سبب د ثواب نه دی لګلې نو دیبنه امید شي پادشو گچازین تراشی چی بود دبود عبادت اکڑدن اللہ پرمائی ولم یکل لهم من شرکائهم شپا او نا بای دی دا پر ددی دا شریکانانو نا چی دی پخپل گمان که اللہ سر شریک کردو نا بای دی دا پر شپاان و سوک شپارسیان کچا دا پرشتی عبادت کردن پرشتی والا شپارس کولے کچا دا بود کردن کچا دا حضرت عیسیٰ عزیر علیہ ما السلام کردن نو دسه به د هغه عبادت د وجه هغه ول شپارس کوله نشي دا زما عبادت کوي وکانو بشرکائهم کافرین بلکې شی بدی په شرکا او خپل باندې انکاریان یک دی دا اقرار کوي چې موږ د دې پرشته عبادت کړي د دې بت نه مشرک شو مشرک د پر خمسه جهنم دی دا قانون هم معلوم دی ندی به ال تک انکاریان شي والله ربنا ما كنا مشركين دی به الله مون شرک نه او به ذکر راضی تبرانا الیک ما كانوا ایانا یعبدون غیبتم بیزاری اختیار کی دا بود د پرشتہ د جنات مون ته عبادت نه کړم مون مستحق د عبادت نه ندیبا د دې خپل شرکاو نه انکاریان شي دا غی نه برات اختیار کړی چې الله مون د دې عبادت نه کړی او چونکه الله هو علام الغیوب دی الله نه څه شی پټې دی نشي الله جل جلاله به خبره هغه ثابت کی و یوم تقوم الساعه یوم اذ يتفرقون ولا پرمای په غرز باندې چې قیامت شي قائم شي دي ځنه الله جل جلاله د دې دوه درو آیاتونو کې احوال د قیامت بیانې رستو د اثبات د قیامت مخکې الله جل جلاله فرمایل قیامت شته د مجرمانو بدغه حالی دی آیات کې الله بیان کوي چې قیامت قائم شنو یوم اذ يتفرقون خلق په فرقې شي نو یو فرقه به د مؤمنانو شي او بل فرقه به د شي کافرانو شي ورپسې آیات کې الله جل جلاله د مؤمنانو نعمتونه ذکر کوي فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات هغه چا چې ایمان وروړي په الله باندې د الله په صفاتو پیغمبرانو احکاماتو باندې کم شې چې الله د پیغمبر په خلص را لګل یا قران کې را لګل پاګې ایمان وروړي او عامل صالحات کړي دي نه کې نیکی را کار ته وي چې پیغمبر کړي کم وخت کې کړي سمره مقدار کې کړي په څه طریقه باندې کړي الله فرمایي چې ایمان وروړي او نیک اعمال کړي فهم فی روضۃن دی په جنت کې یحبرون د دې اکرام بکول شي دی په خوشاله لشي یحبرون د حبور نه لري حبور عربی کې سرور ته وي خوشاله ده او خوشالي به د دې کول شي په خوراکونو باندې ان نیرونه به د پای نیرونه به د شراب نیرونه به د غبین نیر به دلته سره چاله پېنه مومي خبره ده تعالی او چل ته نیر به کې ټوله دنیا راجمه شي او نیر پاکستان کې د پیو یا د شراب وخلې شي د کې چې سرس کې غریبانه خبر ده انت له اول ته ته نیر به دلته غبینه ډخري نه وي اصلي ملاوي کې نه ولي نه ملاوي خبر ده انت له یعنی پتم وته نه چې غبینه اصلي ملاوي کې وکړو داسې پټه ګرځي ملاوي کې خودمره طاقت د چانشتا چیر سړی کور کې کې نیر بسو بس نو چې هلته ته سی به نیر به د سپاو بو نیر به او دا قسمه قسم تعامونه چې زړه ترازی او مه ته حاضر ولکم فیه ما تشتهی انفسکم اکرام شکن شه بهترین خوراکونه او دا غرنګي بهترین مناظر عجيبه سړی خسته ځای تلل شي نو اسې چې د عمر کې تصویر نو باسي بیا د چنه موبایل والی راکې جو تصویر پکې و باسي خبر ځان تا له بهترین بهترین مناظر او بهترین خوشبویانه بهترین خوشاله او بهترین بیبیانه د هر قسمه نجاست نه پاک او ور سره بهترین اوازونه ساز او سرنا خدا ساز نه دا مزامیر شیطان روایت کی راضی مظهری لیکلی دي هغه بد الله تحمید او تسبیح او تقدیسی د الله پاکی د الله حمد او سر بداغی دمر مزیداری چه انسانانو بدا سی اوریدلے نئی جنتی چی جنت داخل چی نیو بے سر تناس دیو پوری عین غٹ اس در گوالے بی بیانی یو خبوتا اوی بو تخصر کے مزاری روایت ذکر کردے دے حدیث او بے عرص تو دام ذکر کردے واللہ والم یو روایت ذکر کردے سند باننے او ذکر کردے دے لان دے دو کنز العمال یو کتاب دے غٹ کتاب دے دہن یو عالم لیکلے دے اغه کی اور روایت ذکر کړه د چکم کس دنیا کې غانه بجانه وری نو ده بعد روحانیینو چې جنت کې کم بهترین اوازونه دي کرا دي د اغه بهترین اوازونه دي داغه نه بدا انسان محروم چې کم دنیا کې غانه بجانه وری خبر ده تعالی نو دي نزان ساتل بکارینو بهترین بهترین اوازونه بې او همیشه همیشه بې نو چې وشه همیشه همیشه سړی سمره خوشاله نو دا ارسه بسې همیشه همیشه بی او و اما الذین بس دا یو یا کوئی نو بیابا سبق پورشی و اما الذین و هرچی اکسانی کفروچ کفر کرد دا اللہ دا آیاتونو نا انکار کرد و کذبو بی آیا کفر کرد و کذبو بی آیاتینا دا اللہ دا آیاتونو نا انکار کرد قرآن دا یا نور کتابو ندی و لکای الاخرہ او دروغ نسبت کرد چاہتا آیتونو تاو دا اللہ دا آخرت ملاقات تا آخرت نمانی دا غیر دا ملاقات تایم تکذیب کرده چی دا دروغ دی آخرت مخیرت چد ده اللہ فرمائی فولائی کا فی العذاب محضرون دا غصی پتنو والا کسان کافران دا اللہ آیتونو تکراون کی دا قیامت نمانون کی دی با حاضرو لیشی پا جارنم کی دا هر جہت نبدی گیرو لیشی د هر طرف نه به په عذابې د دې پزړه باندې به اور حمله کوي چمړې به سوځي الله تعالی به بیا ولې دا چمړې دوباره کوي او داسې دا غیر وبچ اوس کینو دا کلمی به ملاندې لړشي دا جامې به په یو په بل او تختی نو داسې سخت عذابونو کې به هغه حاضرول شي الله دې مونږ ته پناه را نصیب کړي دا درې صفات چې چا کې دا غي بیا جهنم کې حاضرې ده کفر د الله د آیاتونو نه انکار او د قیامت نه انکار اے یاد ساته یو خبره اخیری خبر مسلمانان قیامت منی کو نن سبا بازی داسې راغلی دي چې شک ونده په قیامت کې 100% کې جستا یو 1% هم شک ته نو ایمان او نکار دواړه مات دي خبره ده انده له پس او کې یو 1% هم جستا شک دي کې دي شي نه یا کې دي شي دا دین درو ویا پیغمبر درو ویری پساو کې یو په سچ مستا شک ته نه دی ایمان شته نه دی سچتا 100 by 100 به معنی خبر ځان تر لگا دی کې شک نشتا اولم یسیروا یا دین دی ګرځې دل فل ارض فزمکه کې فینظروا فسجدی قتل و سوچ کړوې کیف کان عاقبت الذین سرنګ شان جام دا کسانو من قبل ام چولان دی د دینو کانو اشد منهم غیو ډیر سخت دینا قوتن طاقت کې واثار الارض و غیړول ورړول وزمکه کول بکړی و وامروها و بادکلی و ازمکی لرا وامروها و بادکلی و دی لرا اکثر دیر زیادا مما دا اغنا امروها چی دی بادکلی دا و جاعت هم رسولهم بالبینات و راغلی و غیتا رسولان دا غی بالبینات فوازه دلائل سرا فما کان اللہ فسنو اللہ تعالی لی اظلمهم چی ظلمی کلی و دی باندی ولیکن کانو لیکن و دی مسلسل لان فسهم یظلمون چه پخفل و زامنونو ی ظلم کو ثم کان عاقبت الذین پس بیاشان جام دا کسانو اصاو چه شرکی کلیو اصو اڈیر ناکارا ان کذبو بی آیات اللہ دا دی وجنا چه دی نسبت در وکلیو آیاتونو دا اللہ تا وکانو دی مسلسل بی آدی آیاتونو پوری استازی ونٹو کی کولی اللہو یبدو الخلق اللہ پیدا کلی دی مخلوق لرا ابتدائی ثم یعیدو او بیا با دوباره کی دی لرا ثم ایلیه این دوباره بی پیدا کی ثم ایلیه او بیا خاص دی اللہ تا نبل چاہتا ترجعون تا صبح واپس کلیشه ده پر ده حساب کتاب و یوم او پا اورز بانده تقوم ساعتو چی قائم شی قیامت یبلس المجرمون نا امیده کیگی با مجرمان امیده بشی هر خیر نا دکه خیر کڑی نده مخکی ولم یکل لهم او نبیده ده پارا من شرکائهم ده شرکان مزوم او ده دینا شفعا و شفارسیان وکانو بی شرکائهم کافرین او شی بدی پا شرخ لیخ پلو شرکاو بانده کافرین انکاریان کو پر بپا گئیو که انکاری بشی دی چه منکو ده عبادت نه کرده وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ بَغْرَز چې قائم شي قیامت یوم اذن پدغه ورځ باندې يتفرقون فرقه فرقه بشي مؤمنان به فرقه شي کافران بلا فَأَمَّا الَّذِينَ فَسَرْجَا كَسَانْ دِيَا مَنُوچِ مَانِ رَوْلِدِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُقْلِي دِنِكَ فَهُمْ فَزْدِي فِي رَوْزَةٍ فَجَنَّتْكِ يُحْبَرُونَا خُشَا لَوَلِ بِشِ اکرام بے کولی شی وَأَمَّا الَّذِينَ وَرْجَا كَسَانْ دِي كَفَرُوچِ كُفْرِ كَلِدِ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِكَا الْآخِرَتِ او نسبت درو اکڑیاتون زمونتا او ملاقات دا خیرت دا فَهُلَائِكَا پَسْتَا كَسَانْ چِ دِي دَغَ صِفَتُنُ وَالَ كَسَانْ چِ دِي فِي الْعَذَابِ خُصُوصًا پَعْذَابِ كِي مُحْضَرُونَ حَاضِرُ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه اجمعين يا الله متسعد عافيت فرات را نصیب کی الله خير وبركات را نصیب کی يا الله ستر کی د عبرت را نصیب کی دل د عبرت را نصیب کی کریم خدای نه کان انجام نو ساتي الله زمګ انجام قبر اخرت کی بهتر کی يا الله کریم خدایا د جنت نصیب کی الله کریم خدای د اکرام را نصیب کی يا الله د جهنم دور نو ساتي الله ترازی شي باندې رحم او کرم کی وصلی الله تعالی